Aflofarmak Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota 22 lutego, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed kolejnymi dniami z bardzo silnym wiatrem, może osiągać nawet do 180 km na godzinę. Szósta ofiara śmiertelna koronawirusa w Iranie, jest kilkadziesiąt przypadków. Prezydent wraz z harcerzami w ich święto utworzyli krąg wokół watry rozpalonej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Przed nami kolejne wietrzne dni. IMGW ostrzega przed bardzo silnym wiatrem. Gwałtowne porywy spodziewane są od jutra w całym kraju. Od Dolnego Śląska po Podkarpacie wiać będzie do 110 km na godzinę, a w wyższych partiach gór prędkość może wzrosnąć do 180 km na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na dziś wydał alerty pierwszego stopnia dla 13 województw. Jak informuje, w związku z pogarszającą się sytuacją jutro należy spodziewać się ostrzeżeń nawet trzeciego najwyższego stopnia. IMGW apeluje o śledzenie komunikatów pogodowych i ostrzeżeń w serwisach meteorologicznych. Irańskie władze informują o szóstej śmiertelnej ofierze koronawirusa. Łącznie w Iranie stwierdzono 29 przypadków. 9 zarażonych osób przebywa w szpitalach w Teheranie i w Kom, świętym mieście szyitów. W Kom, gdzie stwierdzono najwięcej zakażeń, władze postanowiły zamknąć szkoły, uniwersytety i inne placówki oświatowe. Zawieszono też wszelkie zgromadzenia religijne. W Teheranie w niektórych aptekach zabrakło już maseczek i środków dezynfekujących ręce. Od grudnia na terenie Chin epicentrum epidemii koronawirusa zmarło 2345 osób. Ponad 70 tysięcy jest zarażonych. Poza Chinami jest 18 ofiar. W sumie koronawirus dotarł do około 30 krajów. Żadnego przypadku nie potwierdzono w Polsce. Na Ukrainie rozpoczęły się wieczorem uroczystości 76. rocznicy pogromu Huty Pieniackiej. Pod koniec lutego 1944 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali 1200 polskich mieszkańców. Wiceprezes IPN-u Krzysztof Szwagrzyk liczy na to, że właśnie tam rozpoczną się pierwsze prace ekshumacyjne polskich ofiar. Instytut Pamięci Narodowej podjął działania, wskazując stronie ukraińskiej Hutę Pieniacką jako pierwsze miejsce, które chcemy przebadać z tych setek miejsc związanych z rzezią wołyńską. Po II wojnie światowej pozostałe po pogromie zabudowania zostały zrównane z ziemią, a mieszkańcy Huty Pieniackiej, którzy ocaleli z zagłady, zostali wysiedleni. Krąg wokół watry rozpalonej na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego z harcerzami w Dniu Myśli Braterskiej, czyli w ich święto, spotkał się prezydent Andrzej Duda. W uroczystości wzięło udział około 200 druhów z różnych organizacji, głównie ZHP i ZHR. Dla mnie to jest taki stan, kiedy mogę liczyć na drugiego człowieka, kiedy wokół siebie mam tylu przyjaciół, że w każdej chwili mogę wziąć telefon, zadzwonić, podzielić się moją radością, moim smutkiem. Monika Dorobisz, Staropolska, Harągiew, Harcerek. Braterstwo to jest w początkowym okresie bycia harcerzem poznawanie i zdobywanie nowych przyjaciół. A później okazuje się, że to braterstwo to nie tylko mieć dużo znajomych, bo można ich mieć w serwisie społecznościowym też dużo, ale że na nich można liczyć. Jan Pastwa, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jestem Marta, pochodzę z Bielska Białej, jestem ze Związku Harcerstwa Polskiego, a obecnie mieszkam w Warszawie i tutaj też pełnię służbę. Myślę, że braterstwo to jakaś taka nić porozumienia, która łączy wszystkich skautów i harcerzy. Wieczorem na fasadzie Pałacu Prezydenckiego pojawiła się specjalna iluminacja upamiętniająca święto przyjaźni obchodzone co roku przez harcerzy i skautów. Nowe brytyjskie paszporty będą drukowane w Polsce. Jak donosi dziennik The Times, wart 260 milionów funtów kontrakt na produkcję dokumentów otrzymała francusko-holenderska firma. Paszporty będą produkowane w jej zakładzie w Tczewie. Decyzję o zastąpieniu bordowych paszportów niebieskimi brytyjski rząd podjął 3 lata temu po referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Pierwsze niebieskie dokumenty mają trafić na mają być na Wyspach wydawane już w marcu. To był serwis Trójki. Teraz w Trójce czas na informacje sportowe w studiu Jan Kałucki. Legia Warszawa odskoczyła reszcie stawki w tabeli piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Wicemistrzowie Polski wygrali dziś na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok 4-0. Pierwszego gola w tym meczu strzelił Marko Wesowicz. Cieszymy się teraz. Jesteśmy bardzo zadowoleni z grą, z wynikiem i wszystko jest super teraz. Jestem zadowoleni z tą bramką, bo każdy z nas potrzebuje bramki i asysty i to, co jest najważniejsze dla nas, jest ta gra i kontrola totalna w każdym momencie i to jest droga, którą musimy iść dalej. Kroku Legii nie dotrzymała Krakowia, która przegrała na wyjeździe z Piastem Gliwice 0-1. Drużyna z Warszawy jest na pierwszym miejscu w tabeli i ma 3 punkty przewagi nad Krakowią. Na trzecim miejscu jest Pogoń Szczecin, ale ciekawie jest też na dole tabeli. Dziś Arka Gdynia grała z Rakowem Częstochowa. Do 89. minuty ekipa z Trójmiasta przegrywała 1-2, ale wygrała 3-2. Michał Kopczyński. Jeszcze biorąc pod uwagę, że był to mój debiut, Arce to jest na pewno wyjątkowe spotkanie. Ciekawie było też za granicą. W Hiszpanii FC Barcelona m.in. po 4 golach Leo Messiego wygrała z Eibarem 5-0, a Real Madryt nieoczekiwanie przegrał z Levante 0-1. W Niemczech Borussia Dortmund pokonała Werder Brema 2-0, RB Lipsk rozgromił Schalke 5-0, a Hertha Berlin z Krzysztofem Piątkiem w składzie przegrała z FC Köln 0-5. W Anglii bez niespodzianek. Chelsea była lepsza, Tottenhamu było 2-1, a Leicester City przegrało przed własną publicznością z Manchesterem City 0-1. Natomiast we Włoszech Juventus wygrał ze Spal 2-1. Gola dla mistrzów Włoch strzelił Cristiano Ronaldo, dla którego był to 1000. mecz w seniorskiej karierze. Zmieniamy dyscyplinę. Czarni Radom nieoczekiwanie wygrali na wyjeździe z Jastrzębskim Węglem 3-0. W pozostałych spotkaniach Werwa Warszawa pokonała PGS Krebełchatów 3-1, a Zaksa Kędzierzyn Koźle nie dała szans Resowi Rzeszów. Zwyciężyła 3-0. Dobre wiadomości z Płocka. Piłkarze ręczni Orlen Wisły wygrali z Bidesą Irun 32-25 i są o krok od awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Rewanż za tydzień w Hiszpanii. I na koniec boks, bo za mniej więcej 6 godzin rozpocznie się zjawiskowo zapowiadająca się walka, w której Amerykanin Deontay Wilder zmierzy się z Brytyjczykiem Tysonem Fury. To rewanż za pojedynek z grudnia 2018 roku, w którym zanotowano remis. Amerykanin podkreśla, że fakt, iż Fury waży od niego 19 kg więcej, wpływa tylko na jego korzyść. Po pierwsze, dlatego, że ma doświadczenia w rywalizacji z cięższymi od siebie bokserami, a po drugie, duża masa Fury'ego sprawi, że będzie on wolniejszy w ringu. Wilder też uważa, że Brytyjczyk do dzisiejszego starcia jest nie najlepiej przygotowany. Nie wierzę tutaj w żadne zapewnienia mojego przeciwnika. Wiele dziwnych rzeczy działo się podczas jego obozu, mówi Wilder. Bokserzy rywalizować będą o pas mistrzowski wagi ciężkiej WBC. Walka rozpocząć się ma po 5:30 czasu polskiego ze Stanów Zjednoczonych. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A więcej o tej walce jutro w magazynie Trzecia Strona Medalu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, choć na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie będą też przejaśnienia. Wszędzie będzie przelotnie padać deszcz, intensywnie na południu i zachodzie kraju. Na wschodzie możliwe deszcze ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już jako nastolatek okrzyknięty geniuszem gitary grał na początku lat 70. z Czesławem Niemenem i SBB, ale na karierę solową zdecydował się dopiero w 1994 roku. Jego najnowszy album, a pierwszy w ramach projektu Apostolis Antimos Miniatures, nosi tytuł Parallel Words. Antimos Apostolis przyjedzie do Trójki w niedzielę. Zapraszam na transmisję jego koncertu od godziny 19. Piotr Metz. Autopromocja. Przy kwadrance jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Sezon jazzowy rusza już w całej pełni. Drodzy Państwo, właśnie startuje bielska zadymka jazzowa, o której nie będę Państwu niczego szerokiego opowiadał, żadnej wyliczanki wykonawców, ponieważ po pierwsze zabrakłoby nam czasu, po drugie musi być dobrze, gdyby nie było, to organizatorzy spaliliby się sami ze wstydu. Będzie oczywiście i konkurs młodych zespołów, będzie i galowy polski koncert w teatrze. Będzie wszystko, plus pewnie jeszcze kilka niespodzianek, które jak zwykle dorzuci Jurek Batycki. Jednym słowem, na zadymkę po prostu należy jechać. Ale równocześnie już w przyszłym tygodniu startuje festiwal Od Nowa w Toruniu, który tym razem pomyślany jest, a jakże, na ładnych parę dni i niezwykle bogato. I znowu nie będę się bawił w wyliczanki, których zresztą dokładnie nie wiem, czy potrafiłbym od góry do dołu wszystko powtórzyć i opanować. Wiem tylko, że ja pojawię się tam w sobotę na koncercie, przed którym, nawiasem mówiąc, mam niebywały stres, ale nie powiem dlaczego i po co. Opowiem o tym może jak wrócę, ale tego samego dnia spotykam się jeszcze z Michałem Urbaniakiem, którego już od niepamiętnych czasów ani nie widziałem, ani nie słyszałem. A na koniec jeszcze na dokładkę Adam Wendt ze swoimi przyjaciółmi, więc to już daje Państwu jakiś obrazek. A my pod to konto sięgnijmy sobie w przeszłość Michała Urbaniaka i przypomnijmy jego taką mało chyba spopularyzowaną płytę Just a Funky Feeling, na której mamy mnóstwo znakomitych muzyków, wśród których pojawiają się i Herbie Hancock i Kenny Kirkland, ale przede wszystkim tłum wokalistów i raperów, no i oczywiście sam Michał na skrzypcach. A zatem posłuchajmy. To był Michał Urbaniak i jego album Just a Funky Feeling gdzieś z przełomu stuleci, a ten utworek zwał się Free. Teraz już zmieniamy temat, drodzy Państwo, ale chciałbym zacząć od takiej pozornie niezwiązanej z tematem opowieści, a mianowicie gdzieś w latach 70. zaczęły się na naszych scenach masowo pojawiać big bandy, amerykańskie big bandy, i to zarówno te studenckie, jak i te z najwyższej półki. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to było realizowane, bo na pewno nie stać nas było dewizowo na tego rodzaju eskapady. Prawdopodobnie większość tych koncertów była finansowana przez amerykański Departament Stanu, ale zdarzyła się i taka dziwna historia, że oto trasę europejską odbywał big band Woody Hermana i nagle okazało się, że w całym harmonogramie mają jeden pusty dzień, który psuł im wszystkie szyki. W związku z powyższym zadzwonili do nas, że przyjadą bardzo chętnie do Polski na koncert bez żadnego honorarium, tylko za wystawną kolację. No i rzeczywiście ta sprawa doszła do skutku, kolacja była rzeczywiście wystawna, a koncert wspaniały. Ale nie o tym mowa. Herman parokrotnie bawił w Polsce i zawsze przywoził ze sobą niesamowitą paczkę tenorzystów, z których jedni byli bardziej, inni mniej eksponowani. A to Jay Anderson, pamiętam, a to Frank Tiberi. Natomiast specjalnie niezbyt głośno było o takim tenorzyście nazwiskiem Joe Lovano, a nasi natychmiast go wyniuchali i zdaje się, że to właśnie on dostał wtedy największe owacje. No, mieliśmy dobrego nosa, bo kto to jest Joe Lovano, o tym dzisiaj wiemy wszyscy. I chciałbym przez dłuższą chwilę przyjrzeć się paru obrazkom z jego kariery. Kiedy Lovano pożegnał się już z big bandem, rozpoczął życie koncertowe w małych zespołach i oto popatrzmy, rok 91, Lovano pokazuje się w zespole Johna Scofielda grającego na gitarze. Lovano, jak już się rzekło, grał na tenorze, na basie Mark Johnson i wreszcie za perkusją Bill Stewart, a słuchamy kompozycji zatytułowanej Eisenhower. John Scofield, gitara, Joe Lovano, saksofon, Mark Johnson, kontrabas i Bill Stewart, perkusja. Album z 91 roku zatytułowany Meant to Be. Ale oczywiście Lovano grywał nie tylko pod skrzydłami innych liderów, w tym wypadku liderem był właśnie Scofield, to jego nazwisko było potężnym magnesem dla ewentualnych klientów, więc też i bardzo wiele płyt ukazywało się już po prostu pod nazwiskiem Joe Lovano. Jego charakterystyczne cechy, no przede wszystkim te niesłychane rykoszety, czyli chodzenie bokiem harmonii, a potem zawsze lądowanie na celu, a poza tym brzmienie. To brzmienie zresztą mnie czasami zaskakuje. Na płytach jest ono jak gdyby zupełnie inne niż ma to miejsce na scenie. Na scenie Lovano ma piekielnie potężny dźwięk. Wygląda w ogóle jak taka sapiąca lokomotywa, która daje niesamowitą ilość pary. No, ale na płytach, nie wiem, jakoś to jest tonowane i nie wiem, czy to jest idea samego Joe Lovano, czy też tak to wychodzi z jakichkolwiek innych powodów. Tym niemniej, sięgnijmy wreszcie do płyty firmowanej jego nazwiskiem z roku 95, ale jest to płyta, na którą składają się dwie sesje odległe od siebie o rok. Obydwie mają miejsce w klubie Village Vanguard w Nowym Jorku, czyli ponoć tym najszlachetniejszym jazzowym przybytku. Pierwsza sesja kwartetowa nagrana w roku 94 i druga w 95, ale obie różnią się dość potężnie składami. Sięgam do tej wcześniejszej, a zatem Joe Lovano gra na saksofonie, Margaret Miller fortepian, Christian McBride bass i Louis Nash perkusja, a ten temat to słynne coltrane'owskie Lonnie's Lament. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejna płyta Joe'ego Lovana, po którą sięgam, jest dosyć nietypowa. Po pierwsze, tu mamy do czynienia ze znacznie bogatszą obsadą, czyli jest to nonet, a więc wymagający już większej staranności, jeśli chodzi o przygotowanie programu, jakieś aranżacje, jakieś tego rodzaju specyficzne rzeczy, których w normalnych kwartetach raczej się nie spotyka. Ale tu jeszcze dodatkowym elementem jest sam temat płyty. 52nd Street Themes, czyli tematy z 52. ulicy. Co się kryje pod tym kryptonimem? Otóż 52. ulica to było miejsce niemal legendarne w latach 50., zwłaszcza na początku. Na przestrzeni zaledwie paruset metrów mieściła się nieprawdopodobna ilość klubów jazzowych, a głównie występowali tam wtedy luminarze bebopu i tych pierwszych lat nowoczesnego jazzu, tacy jak m.in. Tad Dameron, po którego kompozycję właśnie w tej chwili sięgamy i przysłuchajmy się temu nastrojowi. Coś tam pozostało z tych lat 50., a równocześnie jest to muzyka na wskroś współczesna. Mm-hmm. Przepiękne zderzenie dwóch światów. Z jednej strony ten rozbuchany współczesny Joe Lovano, z drugiej kompozycja Tada Damerona If You Could See Me Now. No i do jeszcze jednej płyty chciałbym w tej chwili na koniec tej opowieści sięgnąć, a jest to płyta znacznie wcześniejsza od tego, co słuchaliśmy do tej pory, bo pochodząca jeszcze z lat 80. i tak nawiasem mówiąc nagrana już tym razem nie dla żadnej markowej firmy typu Blue Note czy coś podobnego, tylko dla włoskiej wytwórni, prawdopodobnie przy okazji odbywania jakiejś europejskiej trasy. A zatem jak gdyby początek wspaniałej kariery Joe Lovano i popatrzmy, kto tu gra, a zatem oczywiście nasz bohater na saksofonie tenorze, na trąbce Tom Harrell, dalej Kenny Werner fortepian, Mark Johnson bas i wreszcie Paul Motian perkusja. Thank you. Joe Lovano, saksofon tenor, Tom Harrell, trąbka, Kenny Werner, fortepian, Mark Johnson, bas i Paul Motian, perkusja. W ten sposób dajemy już dzisiaj spokój Joe'emu Lovano, natomiast wracamy na sam koniec, no poniekąd troszeczkę do bielskiej zadymki. Otóż już od dobrych 2 czy 3 lat po Polsce krążą pogłoski, ploteczki o takiej bielskiej saksofonistce, która ponoć wspaniałe rokuje nadzieję, która no jest naszą niesamowitą nadzieją, ale niewielu ludzi słyszało ją tak naprawdę na żywo. Ja słyszałem i te ploteczki, nawiasem mówiąc, potwierdzam. Marta Wajdzik, bo tak brzmi jej nazwisko, przez długi czas jakoś nie chciała ujawnić się na szerokich wodach. Pokazywała się od czasu do czasu na jakichś dżemach, na jakichś chyba mniej znaczących koncertach, ale wreszcie przyszedł moment, kiedy uznała, że jest gotowa i oto, drodzy Państwo, premierę, taką wielką, okazałą premierę, będziemy mieli na zadymce już pojutrze. Ale przy okazji będzie i nagrana, wypucowana, wyczyszczona do ostatnich granic płyta, która naprawdę jest godna uwagi i tutaj Marta postarała się o niezłą ekipę, a zatem na wszystkich klawiaturach z fortepianem oczywiście włącznie gra Paweł Tomaszewski, na basie, a częściej jednak na gitarze basowej Robert Kubiszyn i wreszcie za perkusją Paweł Dobrowolski. Z tą muzyką chciałbym Państwa dzisiaj zostawić już do końca programu, mówiąc Wam jednocześnie dobranoc. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.